राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2/94 को प्रातः 5 बजे खेड़ापा धाम जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। विहार में संतुष्ट रहना, भगवान की काई जो भगवान भेजते हैं वो ठीक है। जैसे ठंडी भेजी तो ठंड में अपना रक्षा कर लो, फिर खराब है, खराब क्या फायदा हो, अपने रक्षा कर लो। गर्मी पर तो गर्मी से रक्षा कर लो, वर्षा तो वर्षा से रक्षा कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं। पर वो खराब मानो अच्छा मानो, ऐसे व्यक्तियां अनुकूल मिलते है, कोई प्रतिकूल मिलती है, कोई घटना अनुकूल होती है, कोई प्रतिकूल होती है, ये होती रहती है। गीता ने कहा जिस इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तयो न भस्म आगत से तो ये परिबंध न हो। प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक क्रिया जितनी होती है उनमें दो होते जी राग द्वेष व्यवस्थित। अनुकूलता मान लो उसमें राग हो जाएगा, प्रतिकूल मन तो द्वेष हो जाएगा। पर राग और द्वेष के वशीभूत हो गए तो फंस जाओगे। तो ये न भस्म आगत चेत, वशीभूत होना क्या, उनके वशीभूत और क्रिया कर लो, भगवान के विधान से क्रिया कर दो, आज्ञा के अनुसार करो, कोई हर्ज नहीं। पर वशीभूत राग और द्वेष के वशीभूत हो जाओ कि हमारा अच्छा नहीं है, इनके साथ ठीक करना है, ये तो ठीक है हमारे साथ करना है, ऐसे त्योर न भस्म आगच्छेत। दोनों किसी के वशीभूत मत रहो। क्यों कहते हो तो ऐसे परिपंथ रहो, ये दोनों ही परिपंथी है, मानो मार्ग में लुटेरे है। मार्ग में जो डाकू आते हैं, लुटेरे आते हैं, धनायत आते हैं, वो लूट लेते हैं। तो राग और द्वेष ये धनायत है, ये अच्छा ये मतलब दो भावना में कर ले, इसमें हम फंस जाते हैं। ये भाव नहीं ठीक रहे बेटी, हमारे ये तो मन सावधि है, मन सावधि नहीं है, नहीं है तो नहीं सही है, जो सही अपने क्यों अपने अपने अंतःकरण को मैला करो, भाव क्यों बदलो अपना। भगवान करते हैं सो अच्छा करते हैं, वो स्वाभाविक कर रहे हैं। तो संत महापुरुषों में और हम लोगों में फर्क क्या, आपस में वे उन्हें वो झंझट में फंसते नहीं, अपनी प्रसन्नता रहते हैं। तो बड़ी मौज रहती है, आनंद रहता है, राग द्वेष करते हैं तो बढ़ जाता है, कभी ठीक लिया कभी बेटी मान लिया, किसी को अपना मित्र मान लिया, किसी शत्रु मान लिया, कोई आदमी को खराब। तो ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व ही बांधने वाला है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमोचते, जो निर्द्वंद होता है वो सुखपूर्ण मुक्त हो जाता है, आरामपूर्ण मुक्त हो जाए, कल्याण हो जाए। यही बंधन है साक्षात। मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहता है तो उसके मन में ऐसा होगा मैं क्या करूं, कैसे करूं, जैसे मेरा कल्याण हो जाए। ऐसी जल्दी जल्दी बात मिलती नहीं है, मेरे ऐसी बीती हुई है, मैं जानता हूँ इस बात को, कभी कैसे कल्याण हो जाए तो अब क्या करें, कोई बता दे तो कर ले, इस बात आती थी मन में। तो बता दे तो क्या बता दे, यही तुम ठीक बेटी करके फंसो मत, बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत ही उत्तम चीज है। राग द्वेष क्यों करो, राजीव नाराज क्यों हो, काम करो अच्छी तरह से, ठीक तरह से काम करो, शास्त्र जैसे आज्ञा है, भगवान जी जैसे आज्ञा है, भगवान का जो विधान है, गुरुजन जो कहते हैं उसके अनुसार करो। अपने पर तो जिम्मेवारी नहीं है ना, गुरुजनों पर जिम्मेवारी है, भगवान पर जिम्मेवारी है, संत महापुरुषों पर जिम्मेवारी है, अब बता देंगे भाई। तो निश्चिंत रहो, अब चिंता क्यों करें, अब हमें मतलब फंसे हुए, सीधी साधी बात है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। राग रोशन दोष दुख दास भये भवपात, कैसी बढ़िया बात है। आप सुना तुलसी सीता राम कहो और दृढ़ राखो विश्वास, दृढ़ राखो विश्वास, कहो बिगड़े ना सुनिए रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के दास का बिगाड़ नहीं होता है। हम भगवान के हैं, हम क्यों डरे भाई, हमारे मालिक वो जाने अभी ठीक करेंगे, वो सर्वसमर्थ है, सब ठीक करते हो। जैसे बालक होता है वो माँ की बात को समझता नहीं तब रोता है, नहीं तो माँ की गोदी में रोए क्यों, माँ भी गोद में रोता है तो हंसेगा कहाँ, ऐसी कौन सी जगह मिलेगी बढ़िया जिस जगह वो हंसेगा प्रसन्न होगा। माँ की गोदी है बस, माँ गोद बैठा मौज गए खेलता रहे हंसता रहे। जो भक्त हो गए तो भगवान की गोदी में रहता हर तो हम खुश होते रहे मुस्त होते रहे, भगवान का विधान है। बालक में तो मूर्खता ज्ञान दे, और संत में ज्ञान ही पड़े क्या दे, वो सब जानता है, वो जानता नहीं इस बात रोता है, वो जानता है इस बात रोता नहीं। भगवान करते हैं जो ठीक करते हैं, अरे कई गोपाल की सब हुई होती है भगवान की हुई, जो अपना पुरुषार्थ माने अति झूठो शब्द, हम यू कर लेंगे, यू कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, दे दे मुंह सोता गरीब मारता और करपुटी अरे पाओ घर से मारता, मैं कर ले यू कर ले, मैं यू कर ले। रावण हिरण्याक्ष बड़े बड़े प्रभु हुए देवता पर महाराज, उनका वश चलता था, और क्या हो कर क्या लियो बताओ, कितनी सीधी सादी बात है। अपने मन से क्या कर सकता है, अभिमान कर सकता है, जो पतन करने वाली चीज है। संस्कृति मूल शूल प्रगत नाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक सब तरह की शोक चिंता देने वाला अभिमान वो कर सकता है, और क्या कर सकता है। तो क्यों करे, अपने भगवान ने भरोसे रहे ठीक तरह से मस्त रहे, ठाकुर जी की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, कैसी मर्जी मर्जी बात है। करे भगवान की आज्ञा से तो करने में तो सावधान रहे, और होने में प्रसन्न रहे, भगवान ने किया हुआ है हम करें उसमें भूल हो जाती है, तो भूल हो जाती है, सावधान रहो भाई। जैसे शास्त्र की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है, भगवान का विधान है, वो ठीक है, वैसे करो, उसे बिना मर्यादा से विरुद्ध मत चलो। वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, आसमान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, चार वर्ण है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, चार आश्रम है। अब कई गृहस्थ है, कई साधु है, तो कई ब्राह्मण है, कई क्षत्रिय है, अपनी अपनी मर्यादा में काम ठीक करते रहो, बड़ा ठीक हो जाएगा। मर्यादा से विरुद्ध होने से गड़बड़ी होती है, और वो अपने नहीं होती, सबके होती है। हमें देखो बैलगाड़ी है ना, उस बैलगाड़ी पर आप चढ़ जाओ, उसमें थोड़ी सी एक पहिया है दोनों, वह पहिया में जो पूठी लगाते हैं तो एक जगह खंडित हो जाए, एक पूठी निकल जाए, आधी पूठी भी टूट जाए नहीं तो वहां पर क्यों लसकेगी, उसका असर पूरी गाड़ी पर पड़ेगा। जो बैल है उनके कंधों पर जुआर का है ना जुआरों, उससे लेकर और गाड़ी की पूछे तक सब पर धक्का लगेगा, ऐसे मनुष्य शरीर में कोई एक गड़बड़ी करता है, दुनिया मात्र में असल में स्थिर है। लोग जाने चाहे ना जाने, माने चाहे ना माने, उनको पता लगे चाहे ना लगे, पर उस गड़बड़ी का सब धक्का लगता है। वो कहते तो एक पहिए में थोड़ी सी गड़ है, वो थोड़ी सी बहुत बड़ी है। वो इस वजह से एवं प्रवर्तम शक्रु नानुवर्ती यदि जो अनुवर्तन नहीं करता इसका लोक संग्रह कुरिया विद्वान तथा शक्त लोक संग्रह करे तो सब लोगों में अब शांति से भगवान का भजन करे, उसके द्वारा सबको शांति मिलती है। चोर डाकू होते रहने वाले जंगल में मुसाफिरों को लूट ले वो, और कोई संत बैठा है भजन करते हैं सेवा करेंगे वो जो लूट ले बने साधु है भाई ये साधु है सब तो कोशिश चाहिए लो लूटने वाले आदमी वे ही तो साधु वो बार भजन करता कि खराब ही करना नहीं बात है तो सबको शांति। चोर डाकुओं को शांति, ग्रस्तों को शांति, धनी आदमी को शांति, गरीबों को शांति। तो अपना हृदय साफ रखने से बड़ा उपकार होता है। लोग कहते धन हो तो उपकार करो, अरे उपकार करने की चीज है कि तुम गड़बड़ी मत करो, समझे? बड़ा भारी उपकार होगा दुनिया का, दुनिया में बड़ी शांति मिलेगी। भोजन दे करके इतना शांति से पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते, किसी का बुरा नहीं करेंगे तो बड़ा भला होगा। सती स्वभाव सबको शांति मिलेगी। महात्माओं के द्वारा दुनिया का हित होता है ना, तो महात्मा सब चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि उनके द्वारा बुरा नहीं होता। हनुमान जी महाराज गए हैं लंका में, जो लंका तो एक महान असुरों की नगरी, ऐसी जगह में गया। अब वहां एक विभीषण सोचे सो कर्मपति भगवान का नाम लिया, तो ये भगवान का नाम यहाँ कहा सज्जन कर पासा। अरे लंका में ऐसा आदमी कहां से आ गया भाई, बड़ा आश्चर्य आया। इससे हट कर हम पहचाने साधु थे हो न कारजानी। अब चोर उसकी तरह से गया उठे, वे भी कहते हैं साधु से पहचान को हानि नहीं हो गई। साधु लाल जी महाराज की सलाह देवता माने और मनुष्य माने और राक्षस माने। राक्षस पूछे महाराज विष्णु का नाश कैसे हो, काम करो। और विश्वास है यह सब ठीक कहेगा। इस बात कोई कहते ना रद्द रद्द होती नहीं, उसकी बात ना रद्द सब बात मानते हैं देवता मना ने। हिरणाक्ष आया जो नगर को लूट लिया, और कया तो जो प्रजाजी की माता थी ना उसको ज्यादा पकड़ ले जाने लगा। नारी सी गर्भ बेचारी भला क्यों दूध है कि महाराज इसके पेट में बालक है। अभी तो एक हिरणाक्ष ऐसा होगा उधम साहब है या दो हो जाएगा तो बड़ा उपद्रव होगा। तो मेरा इससे बैर नहीं है, इसी जो जन्मेगा वो बड़ा उपद्रव करेगा, इस वास्ते जाओ ना को जा, तेरे कोई हर्ज नहीं है छोड़ दे। अब तो देवता मान ली, नारदी बात मान ली, छोड़ दी। नारदी मेरे कूटे मिल गई कि बेटी तुम तो पहुंच गए यहां पर और बात सुनाओ सत्संग, ऐसी ऐसी बातें सुनाओ, उनका लक्ष्य है पेट में है वो ठीक हो जाए, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। पर मेरी शांति में जैसे बाप ने मेरे आज आज छोड़ी अपने पिताजी घर पर, अब प्रसन्न रहे जो महाराज नरदी की संरक्षण में शांति प्रसन्नता रहे। बोलो एक दो देवता मिला इंद्र कितना ऊंचा प्रभाव, वैसे उन डर लगे और बाबा जी उन डर लगे ही नहीं। डर है नहीं तुम और तो खाना पीना कुछ प्रबंध कर दे, कुछ मिल जाएगा खा दो बैठे। तो साधु तो वही कार्य अरे साधु कार्य नहीं होती, नहीं तो अट कृष्ण पहचान करे भाई, कृष्ण हट भाई को पहचान जरूर पहचान करूंगा। क्यों पहचान करूंगा? साधु हानि नहीं होती, लाभ होता है। तो लाभ हुआ ही, पता लग गया सीता जी कहाँ है कैसे है सब पता लग गया, बातें हुई फिर सत्संग हुई आपस में, दोनों दोनों मस्त हो गए। नारद जी और हनुमान जी बात करते हैं, तब नारद महाराज विभीषण और हनुमान जी महाराज बड़े खुश होते हैं। तो ऐसे संत हो वो कटे कहे वो सब जगह होते आनंद लेता है, मस्त रहते, संग से लाभ ही लाभ होता है, नुकसान नहीं होता, सबके विश्वास होता है। विश्वास या मैं रामगढ़ी में रहता था, जो नीचे पाठशाला थी उसमें पढ़ता था, रहता था रामगढ़ी में, तो रामकृष्ण जी लाया करते भिक्षा, तो भिक्षा रोटी पाल लेता था, अपन पढ़ाई करता था। तो ये भी रामकृष्ण जी बोले अपने तो कोई हमारे तो मनुष्य कोई मानते है, मनुष्य नहीं मानते। तो महाराज क्या बात हुई कि घर में गया भिक्षा के लिए, जोधपुर की बात बताई, उस जोधपुर में भिक्षा दान गया, जो कुमार बंद नहीं था, थोड़ा ही था, मैं खुद भीतर गया तो वह माई कर रही स्नान, स्नान करती एक रोटी, मैं जान कोई आदमी आ गयो, मैं तो कोई आदमी को नहीं, मैंने कोई आदमी आ गयो। एक विश्वास है, एक वही साधु है, ये तो माँ बाप है, विश्वास है और क्या है। मैं तो महाराज कोई आदमी आ गया, तो बाबा जी आ गया बस। ऐसे आजकल के जमाने में महाराज ये बात है, तो संतोदय उन पर विश्वास होता है भी ठीक है अच्छा। सीता जी भी साधु देकर विश्वास में आ गई, तो रावण भी साधु बन गया, तो सीता जी भी ठगी एक ठगी में आ गई। तो काल नेम जी में रावण रहो उम्र अंदर हो काल नेम जी में रावण रहो, और हनुमान जी जीव जग जाम हो हनुमान पिए कुबेर जग सन्मान जब में सन्मान उनका बंद रहे भालू है लोग विश्वास करे। तो बेस में कोई सही हो लक्षण भीतर के ठीक हो जाए, अरे भगवान वही देखते हैं भीतर के, अरे वो सब कर सकते हैं। साधु बेस वो हरे कैसे धारण करे, मौका मिले ना मिले, ग्रस्त में रहना है, बाल बच्चों पालन करना है, खेती करना है, काम करना है, दुकान करना है, अब सब बाबा जी कैसे बन जाए, और भीतर से साधु बना चित्र से हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, सीधी सादी बात। तो अपना नेक ठीक रखे, अपने अपना निर्वाह ठीक करे, तो बड़ी भारी शक्ति आ जाए उसमें, धर्म में शक्ति आ गई। आज में धर्म रहित राज में खड़ा हो धर्म रहित होगा, धर्म ही तो पड़े हो जाएगा, धर्म ही हो तो अंतिम धर्म रक्षित ही रक्षित है, और विनाश का विपरीत बुद्धि। धर्म का पालन करने कितनी शांति कितना आनंद, जैसे कोई पार ही नहीं है। आप सुख पावे और भी सुख पावे, सड़ा ही सुख पावे। यानी तो भाई झूठ का पाठ जलसा दी बेईमानी करने से कोई लाभ थोड़े होता है, चोरी कर रहे हो चोरी से लाभ दिखता है, वास्तव में अंतःकरण मैला होता है, अन्याय करने से फायदा नहीं होता, लाभ नहीं होता, दिख जाए मूर्खता से। ऐसे अच्छे लखन धारण करे, भगवान का नाम ले, दो बात है मनुष्य मात्र के लिए, एक तो भगवान को याद रखना, एक दूसरों की सेवा करना, तन मन तन कर मन कर वचन कर दे तन काहू दुख, किसी को दुख ना दे, सेवा शुरू होगी भी, सेवा शुरू होगी, दुख देना छोड़ दिया ना, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से, किसी का अपकार अहित न करे, नुकसान न करे। वो कहीं रहो सुबेगा नहीं, वो भीतर में कांटा हो सुबेगा नहीं, सुबेगा याद दिया क्यों बैठा है, क्यों करे नहीं था, सब ये बैठा है कोई बात। तो बाबा जी आ गए बैठ, कोई बात कितनी विलक्षण बात है। आपने शांति और शांति और अभिजीत में शांति भरने बाद शांति। दान पुण्य करके इतना पुण्य नहीं कर सकते, अपना आचरण अपना भाव शुद्ध बना करके दुनिया का बड़ा भारी हित कर सकते हो। बैंक बढ़ाएंगे पास में नहीं दान कहेगा करेंगे, दूसरों को उपकार करना चाहिए। अरे उपकार करने के बाहर दान कोई चीज बढ़िया नहीं है, ये तो धन कमावे उसको टैक्स देना पड़ता है। ऐसे पास में चीज हुए तो दान पुण्य करने टैक्स है, टैक्स कोई ऊंची चीज थोड़ी है। भगवान को याद करना, सबकी सेवा करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सब लोग सुखी हो जाए, सबके निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को दुख नहीं होगा देती है, हरदम मस्त रहे, किसी के दुख ना हो, हमारे से कोई किसी का नुकसान न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो जाएगी, किसी को दुख दिया तो राक्षस पर आ जाए, असुर पर आ जाएगा, स्वभाव ही था हो गया, रावण था तो ब्राह्मण, लोट पाठ करे तो दे दूसरे करे, रावण राव ही थी, रावण रूपा स्वर्ण रूपा भाई रूप दे रावण लाने वाले जट देव रुदा भाई रावण हो गया, किसी बात की थी तो भाई यह बात है। आनंद से रहे भगवान, मस्त रहे भगवान को याद करता रहे, साधारण रीति से काम चलाओ तो लोगों ने सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, बड़ा भारी उपकार हुआ, लाखों करोड़ रुपए देगा शांति। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक रामायण बना दी, भाई तो कितने आदमी को शांति मिलती है, घरे आकर पढ़ते हैं, अपने पाठ करते हैं, है बोलो क्या खर्चा किया उन्होंने, कोई हजार दस हजार बीस लाख रुपये खर्च किया, रुपयों में इतनी शांति नहीं मिलती। अच्छे भाव है, भगवान की लीला है, उसका वर्णन करते हैं, शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध प्रतिबंधुल माथन होती, कैसी बात है, ऐसे शुद्ध हो रहे शांत सुखाय, अपने अंतर में सुख करने के लिए अपने भीतर को शांति मिले तो भगवान ही बोल, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ, कितनी शांति मिलेगा। कोई लखपति करोड़पति अरबपति भी क्या इतना संसार में शांति दू शुभ दे सकता है, भगवान के भक्ति के द्वारा कितना उद्धार होता है, दुनिया का कितना भला होता है। मीराबाई हुई, घड़ी रानियां तो बहुत ही बड़ी बड़ी रानियां हुई है, पर मीराबाई का जितना पद है जितनी शांति दुनिया को मिले ना हो लेने से उसके पद गाने से कहां शांति हो, तो क्या खर्च किया, खुद ही चली गई पैदल ही मिले वृंदावन चली गई द्वारका चली गई, एक पर्दे में जन्म ला गई पद में पर्दे में रहने वाली, कितनी हिम्मत है, भरोसा भगवान का है अपने, मस्त है बालन पका कर सके जो जग मेरी हो, शिव की ताप सके वो चाशू बड़ रखवा रमा पर जासु, नाजी मनाज विचार हो गया मैं जीत गया, भाई रखवाला भी जाए हो कृपा करता है, बड़ रखवा रमा पर जासु सबकी रक्षा करते हो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।